हरिओम। तृप्तिदीप प्रकरण के पुरुष शब्द पर विचार किया और उसके बाद जो है श्रुति वचन जो अहम और अस्मि पद है उस पदों का चिंतन किया जा रहा है। बीच में एक प्रश्न यह उत्थापन किया गया, यदि कहो कि पुरुष शब्द से केवल मात्र चिदाभास को ही अथवा चिदाभास रूप जीव को ही ग्रहण करना चाहिए, तो बोलते हैं कि भाई केवल मात्र चिदाभास रूप जीव को ही ग्रहण क्यों नहीं करते, क्योंकि साथ में अधिष्ठानभूत चैतन्य का ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रश्न को थोड़ा सा ये जो षष्ठ श्लोक है ना, 6 नंबर का श्लोक, उस वो जो श्लोक का जो मूल प्रश्न है इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों को क्यों ग्रहण कर रहे हैं। पुरुष शब्द से केवल मात्र चिदाभास रूप जीव को ही ग्रहण क्यों नहीं करते, पुरुष शब्द मतलब चिदाभास रूप इतना ही ग्रहण क्यों नहीं कर लेते जीव को, कहते नहीं, साथ में जो है अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्य को ग्रहण का क्या प्रयोजन है, कूटस्थ चैतन्य को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है। तो उसी का उत्तर जो है ना, प्रश्न जो किया उसी का उत्तर ये है कि भाई साधिष्ठान जीव ही मोक्षादि के लिए अधिकारी है, वो उनका अगर प्रत्यय उनका अगर विज्ञान हो जाए कि अधिष्ठान अलग है मैं अलग हूं, तब तो फिर ये मोक्षादि साधना बेकार उनके लिए नहीं होगा ना। ये अपने को अपना बोध न होने के कारण, अन्य रूप से समझने के कारण ही, और अपने बोध को पाने के लिए तो साधना, ठीक है ना। तो जिस रूप में वो है पुरुष असंग अविकारी, इस रूप में जब वो खुद को नहीं पहचान पाए तब जाकर के महाराज उनके लिए मोक्ष आदि साधना है। इसलिए ये 6 नंबर श्लोक के द्वारा ये बतलाया कि भाई साधिष्ठान अधिष्ठान के साथ जीव जो है वो है मोक्ष विमोक्षादि अधिक्रियते, वही जो है मुक्ति और मोक्ष की साधना जो भी है उनके लिए अधिकारी है। इसलिए अधिकारी कौन है मोक्ष को, मोक्ष पद जो है मुक्ति किनको मिलेगी महाराज, जो अपने को बंधन में हूं ऐसा मानता है, नहीं तो अगर बंधन में नहीं हूं कोई ऐसे बेकूफ थोड़ी होगा, बिना प्रयोजन के कोई नहीं दौड़ता है महाराज। मंदोपि न प्रवर्तते प्रयोजनम बिना, मंद व्यक्ति भी पागल भी जो उछल कूद करता है वो भी अपने मतलब के ही उछल कूद करते, ठीक उसी प्रकार यहां भी कौन इस प्रकार का मोक्ष आदि साधना चिंतन कौन करेगा, कहते जिनके अंदर यह बोध है कि मैं बंधन में हूं तब जाकर के। और द्वितीय बात क्या कि क्व अपि निरधिष्ठान विभ्रंते असिद्धितः, भाई अधिष्ठान नहीं है और वहां भ्रम हो रहे हैं ऐसा तो कहीं संसार में देखने को नहीं मिलता। इसलिए इतना तो है भाई कि आरोप्य पदार्थ को जो कि भ्रांति निमित्त है, मैं जो नहीं हूं और मैं जो अपने को मान रखा हूं, ये जो इतरेतर अध्यास ये जो अन्योन्य अध्यास, इसी के कारण जो है हमारे जीवत्व है, और शिवत्व को प्राप्त करने के लिए ही श्रुति यही कह रहे कि पुरुष शब्द का क्या अर्थ है, और वो पुरुष अहम अस्मि इस प्रकार का मैं ही हूं, समझ में आ रहे ना। आवरण है, देखिए किसी भी वस्तु को ढक देने से वस्तु के स्वरूप तो बदल नहीं जाता है ना, स्वरूप नहीं बदला, तो आवरण आ गया, ये जो अनन्याध्यास आदि के कारण, तो अध्यास को ये जो साधना है श्रवण मनन निधिध्यासन हो कुछ भी हो, तो वो क्या करते, स्वरूप को कोई बदलाव बदलाव नहीं महाराज। हाँ, ऊपर जो आपने एक आवरण पड़ गया अपने ऊपर, उसको हटाना है। इसलिए आप जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म ही, अपना जो स्वरूप है वो कभी भी जीव बना ही नहीं, परंतु ये जो आपने अनेक अध्यास के कारण जीवत्व का आरोप कर लिया कि मैं तो सुखी दुखी कर, उस भाव को, उस जो इसको हटाने के लिए, वो केवल हटाना ही है, कुछ मतलब ऊपर से उसको उत्पन्न नहीं कर रहा है, हटाना है केवल आवरण को। इसीलिए कहते हैं आरोप्य वस्तु, जिसको आपने आरोप करके समझा, आरोप वो आरोप्य वस्तुओं को हटाना ही साधना है। मुक्ति मतलब कुछ मिल जाएगा अन्य, जो नहीं था कभी नहीं था अब नया कुछ मिलने वाला है, ऐसा तो नहीं है। और इस प्रकार से दो श्लोकों के द्वारा अहम और अस्मि ये दो पदों का चिंतन किया कि भाई अहम और अस्मि, देखिए हम लोग उसका श्लोक का उच्चारण कर किया था, टीका का चिंतन नहीं हुआ, सप्तम श्लोक का चिंतन करते हैं। अधिष्ठानांश संयुक्तम मिला सप्तम है, अधिष्ठानांश संयुक्तम भ्रमांसम अवलंबते यदा तदाहम संसारी इत्येवं जीवोभिमन्यते तेवं जीवोभिमन्यते अधिष्ठानां संयुक्तं भ्रमांसं अवलंबते यदा तदाहं संसारी इत्येवं जीवोभिमन्यते। अन्वय को देखिए, यदा जिस समय, कब भाई वो संसारी बनता है, जिस समय यदा जीव, जिस समय जीव अधिष्ठानांश संयुक्तम, अधिष्ठान के साथ वो संयुक्त होते, भ्रमांसम अवलंबते, और उसी समय महाराज वो भ्रम के साथ भ्रम का आश्रय लेता है, अधिष्ठान के साथ संयुक्त होकर के भ्रम का आश्रय लेता है, तदा उसी समय अहम संसारी, ये पूरे वाक्य को ध्यान में रखना भाई, मैं संसारी कब मैं मानूंगा, ये जो मैं साधु मैं गृहस्थ कब आप मान रहे हैं, मैं साधु कब मैं मान रहा हूं, जब मैं साधुत्व आदि के साथ अपने को क्लियर है ना, तो फिर इसी जब मैं संसारी कब आप मान रहे हैं, कब, तो कहती है जब वो अधिष्ठान के साथ युक्त होते हैं और भ्रम का आलंबन लेता है, तदा उसी समय वो जो है अहम संसारी। तो ये दो बिंदु को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर जो संसारित्व है, ये संसारित्व के मूल में दो, एक तो है उस कुटस्थ के साथ उसके संयुक्त, मतलब अहम करके है ना, चैतन्य का तो प्रकाश है, जड़ तो नहीं समझ सकते ना, तो उसमें जो चेतनता है उसके साथ एक अटैच हो रहे और एक मिथ्या के साथ, दोनों पक्ष को तब जाकर के, नहीं तो केवल अगर इतना अंश भ्रमांशम अवलंबित इतना कह देते तो भाई चित अंश किधर गया, तो चित्ता भी है ना, कौन समझ रहे मैं करके, किसको आप बोल, मैं संसारी, तो संसारित्व मिथ्या है, मैं तो मिथ्या नहीं हूं ना, मैं तो ब्रह्म हूं, तो वो मैंपना कहां से। इसलिए दो अंश को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई ये दो तत्व जो है, अधिष्ठान के साथ संयुक्त होना और भ्रम का अवलंबन लेने पर ही तदा अहम संसारीत, उसी समय हां अटैच आसक्ति आश्रय, तब जाकर के महाराज वो जो है इति अहम संसारी, मैं संसारी हूं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग अपना जो ये तो शास्त्रीय चिंतन चल रहा है, इसलिए सामान्य इस बात को अगर ध्यान में रखना है, ये जो मैं अपने को मैं अध्यापक हूं, मैं पुजारी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, तो भाई अध्यापक पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर कुछ भी, तो भाई आप वो जो मैं प्रोफेसर हूं, तो प्रोफेसर ये जो हूं ये किसके, अगर आप किसी को आश्रय न लो तब तो आप उस अभिमान को कर नहीं सकते ना। तो भाई मैं संसारी हूं, तो ये इस संसारी हूं इस चिंतन के मूल में क्या है, तो कहते दो तत्वों को ध्यान में रखना है, भ्रम का आलंबन और कूटस्थ का, हाँ दोनों, ये दोनों को लो तो फिर आपको, इसलिए ये जो इसलिए इसको बोल रहे कि भाई जो ब्रह्म तत्व है कोई धर्म धर्मी से कोई संस्पर्श नहीं है, असंस्पर्श अविकारी असंग चिद रूप, वो कैसे जीव रूप बन गया, कहते वो जीव रूप इसलिए बना कि बस ये दो जो है उनका मूल में जो है भ्रांति मौजूद है। इसीलिए अहम संसारी इत्येवम् अभिमन्यते, वह अपने को इस प्रकार से अभिमानवान अभिमन्यते, भाई मैं जीव हूं मैं संसारी हूं, इस प्रकार के वो अभिमान से, तो इसीलिए महाराज ये अभिमान के मूल में अधिष्ठानांश के साथ संयुक्त और भ्रमांश के साथ अवलंबन। जीवो यदा अधिष्ठानांश संयुक्तम कूटस्थः सहितं भ्रमांसं चिदाभासोपेतं शरीरद्वयं अवलंबते स्वस्वरूपत्वेन स्वीकरोति तदा अहं संसारी इत्येवं अभिमन्यते। जीवो यदा, जिस समय जीव, यदा जीव जिस समय अथवा जिस समय जीव अधिष्ठानांश संयुक्त, ये देखिए मूल में है ना श्लोक में अधिष्ठानांश संयुक्त, उसी का टीकाकार अर्थ कर रहे अधिष्ठानांश संयुक्तम, इस अर्थ क्या है कूटस्थ सहितम, ठीक है कूटस्थ अधिष्ठान कौन है भाई चैतन्य को, उसके साथ सहितम अधिष्ठानांश संयुक्तम, और फिर श्लोक में देखिए लिखा है भ्रमांसम अवलंबते, तो भ्रमांस क्या है उसका अर्थ करते हैं भ्रमांसम चिदाभासोपेतम, चिदाभास उपेत चिदाभास, ये जब जब महाराज दोनों मिलता है तो महाराज स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वो आश्रय लेता है, इसीलिए शरीर द्वयम् अवलंबते, और सहितम उपेतम ब्रह्मांसम चिदाभासोपेतम शरीर द्वयम् अवलंबते, द्वय शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ वो आश्रय लेता है, स्वस्वरूपत्वेन स्वीकरोति, और आश्रय लेता है मतलब वह अपना ही मान लेता है, मतलब स्वस्वरूप मैं ही हूं इस रूप से वह अभिमानवान होता है। भाई अभिमान मतलब क्या है समझ में आ रहा है ना, ये पूरे शरीर में एक जगह ऐसा है कि जहां आपका मैं नहीं हूं मैं नहीं है ऐसा है, इस होल बॉडी में होता ही नहीं है ना, तो ये अभिमान मतलब क्या है, जैसे कहीं भी हम हाथ लगाए कुछ भी करे मैं, तो ये जो स्थूल सूक्ष्म में स्वस्वरूपत्व ना स्वीक, वो अपना स्वरूप इस रूप से वो मान करके अभिमानवान होकर के बैठा है, इसीलिए तो कितना हिलाना कष्ट है, जो मैं नहीं हूं उस मैं को ही मैं बना करके इतना दृढ़ हो गया, इसलिए तो बारंबार सुनने पर भी वो जो हिलता नहीं है मिथ्या, कष्ट इस बात की है कि जो मैं नहीं हूं मिथ्या को कैसे, कितना दृढ़ है, मिथ्या है ना, जो हमारी जो सोच है विचार जो हमने निश्चय सोच करके रखे ये मिथ्या है, तो वो मिथ्या मिथ्या बताने वाले पर भी हम संशय कर लेते कि ये झूठ बोले वो यही हो रहे ना हमारे साथ जो अभी है, मिथ्या है भाई, तुम जैसे अपने को मान रहे हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, कितने बार बोला गया श्रुति गुरु, परंतु क्या एक पकड़ है मजबूती से कि वो हिलता नहीं महाराज, जब सुन रहे थोड़ा बहुत हिल हुल जा भी जाए तो फिर वो उठते उठते पूरा पकड़ पकड़ करके एकदम मजबूती से हैं, अंबुजा सीमेंट फेल हमारे इस सीमेंट के पास, कोई भी सीमेंट फेल, मतलब कभी आश्चर्य होता है कि नहीं क्या है कि भाई कम से कम नहीं वो नहीं सर जन्म वही बोल रहा हूं मैं, जन्म जन्मांतर का संस्कार कितना है, हा? इस जन्म का तो है ही, पूर्व पूर्व जन्म का भी इतना दृढ़ संस्कार है कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि अंधकार है, आपने कहा वो आप लोग ठीक कहा, अंधकार है घनघोर अंधकार, लेकिन स्विच ऑन करो तो लाइट आती, तो झटके में जाता है ना अंधकार, तो भाई तो वो जो ज्ञान है गुरु जी जब बता रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये वहां तक पहुंचना चाहता हूं, मतलब गुरु प्रदत्त ज्ञान शास्त्र उपदेश श्रुति वाक्य वो प्रकाश हमारे तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, वो अंदर का कोठरी के अंदर जा ही नहीं पा रहे, मेरा ये कहना है मुझे लगता है, नहीं तो ऑन होते ही हमारे अंधकार तो भाग जाता है, तो इसका मतलब ये जो हमको मिल रहा है ऐसा संस्कार, वही संस्कार में आना पड़ेगा जन्मांतरीय कि भाई क्लिक जो है वहां तक पहुंच ही नहीं, स्पंदन ही नहीं जा रहे, ये जो पैरालाइज्ड होते हैं तो इसका जो सेल्फ तक मतलब मैसेज नहीं जा रहे, तभी तो उठाओ रे अब गए, इसका स्विच ऑफ हो गया, इधर से फ्यूज कट गया, तो भाई वो जो हमारा जो एक व्यवस्था है इतने संस्कार इतना कि भाई गुरु शास्त्र बोल रहे तुम ब्रह्म हो, तुम जीव नहीं हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, और वो बात जो बिल्कुल बुद्धिस्ट जा ही नहीं रहे, इसका मतलब कैसे घोर एक अंधकार, ये कैसे, मेरा तो दूसरा तकलीफ है कि ये कब जाएगा, कैसे जाएगा, है कि नहीं, कि इतना होने पर भी तो अब हमको कैसे चेष्टा हो कि भाई इधर थोड़ा हमारा विस्तार, हमारा थोड़ा जड़ता कम हो, कैसे हो, मैं तो इस बात को लेकर के कि शास्त्र कहते तत्त्वमसि श्रवण के द्वारा ही वाक्यजन्य ही शब्दजन्य अपरोक्ष साक्षात्कार, वो ठीक है सब ठीक है, परंतु भाई मैं भी तो लगा हूं, मेरे को भी तो सुनने को मिल रहा है गुरु उपदेश, शास्त्र चिंतन करने का मौका मिल रहा है, श्रुति वाक्य सामने है, और हम कहीं ना कहीं महापुरुष को ऐसे देखते भी है, फिर भी क्यों हमारी चेतना में, तो इसका ही मतलब है कि इतनी दृढ़ जो संस्कार है, कैसा दृढ़ संस्कार है कि वो ठीक है कि नहीं, हाँ ये मैं तो इसलिए भैया क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ ये कितना सुंदर देखिए दृष्टांत है ना, रोज जो पिटता गया वो एकदम व्यर्थ नहीं है, वो तैयार होते गए, तो हम लोग भी जो अध्ययन कर रहे हैं ना वही पीट ही रहे बोलना पड़ेगा, लास्ट टोक जो है एकदम ठोक देंगे एकदम एक बार में होगा, इसलिए महाराज ये जो इसीलिए तो अभ्यास शब्द का अर्थ ही है, रिपीट रिपीट, अभ्यास मतलब क्या, बारंबार ये जो हम इसीलिए असकृत बार बोलते हैं, असकृत सकृत नहीं असकृत, बारंबार आपको एक बार से होने वाला नहीं है भाई, अपना जो अंधेरा है एक बार से छूटने वाला नहीं है ना जाने वाला है, इसलिए बारंबार कितना भी पावर हो कितना भी फ्यूज जाए लेकिन हमको तो ऑन करना ही पड़ेगा, फिर और वो जो लगन के साथ जो लगा है ना महाराज उनको पानी मिलता है, एक ही जगह खोदो तो फिर कभी ना कभी पानी, अरे 200 फीट है तो 500 फीट पानी तो मिलना है, लेकिन हम यहां 50 उधर फिर तो कैसे होगा, इसीलिए वो लगे रहना पड़ेगा कि भाई हाँ हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अंधकार से ज्ञान में जाना है, प्रकाश में, तो भाई इसी में लगे रहे, हाँ इसी से होगा, इसी से होगा, इसी से होगा। और इस मार्ग में तो इतना भी निश्चय कि कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हरी नहीं, बस शॉर्टकट भी कुछ नहीं है, बस आप जो पद्धति ऋषियों ने बताकर गए बस। और मुझे तो लगता है कि ये जो पद्धति उन्होंने, ये शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकते एक नंबर, और इसमें अगर आप लग जाते हैं तो ऐसा भी नहीं लगेगा बोरिंग सिस्टम, ये भी बात नहीं है, बिल्कुल आप लगे रहो तो आपके पास एक एक परत जाता जाएगा और आपके आनंद का अनुभूति और बढ़ता जाएगा। ये तो बहुत बड़ी प्राप्ति है ना। हाँ, तो ये तो एक आपको इंडिकेशन भी मिलेगा कि भाई हमारी साधना, हमारी तपस्या जो व्यर्थ नहीं है, कुछ हमको प्रकाश जो है मिल रहा है। इसीलिए महाराज इस प्रकार से मोक्ष आदि के साधना, तो अहम शब्द का अर्थ बतला दिया दो श्लोकों के द्वारा, बतला है ना कि पुरुष अहम अस्मि, ये जो श्रुति वचन है, पुरुष शब्द का बतला दिया अर्थ, पुर्यु सयते, ये प्रत्येक पूर्व में जो शयन करके विराजमान है, तो अहम शब्द का क्या अर्थ है, अहम करके किसको समझ, तो कहते हैं अहम संसारी, ये अधिष्ठान के साथ संयुक्त और भ्रमांश के साथ अवलंबन करके मैं संसारी, इस रूप से वो समझ बैठा। अब आगे बतला रहे क्या, देखिए, भ्रमांसस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माहम् असंगोस्मीति बुध्यते भ्रमांसस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माहम् असंगोस्मीति बुध्यते। हाँ, ये देखिए उसी का एकदम अपोजिट श्लोक है कि भाई यदा, जिस समय भ्रमांसस्य तिरस्कारात, पहले क्या पढ़ा आपने, भ्रमांसस्य संयुक्त और अभी तिरस्कारात, तो जिस समय भ्रमांसस्य तिरस्कारात तदा, उसी समय महाराज चिदात्मा, ये अहम चिदात्मा अस्मीति बुध्यते, मैं संसारी नहीं हूं, मैं चिदात्मा हूं, ये मैं चिदात्मा हूं ये बोध कब प्राप्त होगा, तो कहते हैं भ्रमांश का जब आप तिरस्कार, जो भ्रांति है महाराज, मैं भिखारी हूं, हूं राजा, तो ये मैं भिखारी हूं ये कब आ जाएगा, कहते तुम जो विचार मन मान के रखा कि मैं भिखारी, उसको हटा दो, तुमको राजा बनने की जरूरत नहीं, तुम तो ओरिजिनली राजा हो, तुम अज्ञान के कारण, न जानने के कारण अपने को भिखारी मान बैठा, वो जो माना मान्यता को त्याग करो, तिरस्कार। इसीलिए कहते यदा भ्रमांसस्य तिरस्कार, भ्रम के अंश को जब वो त्याग देते हैं तिरस्कार, तदा उस समय क्या होता है, अहम, वो जो मैं है, अहम चिदात्मा, मैं जो है चिदात्मा हूं, और मेरा क्या स्वरूप है, असंगो अस्मि इति, मैं असंग हूं। तो देखिए संसारित्व के लिए मैं ससंग हूं, ब्रह्मांश के साथ जुड़ करके मेरा अभय मैं हूं, और इसके अपोजिट जो है महाराज, विपरीत जो है, ब्रह्मांश को अगर त्याग कर देते हैं, हाँ, तो फिर उनका बोध होगा असंगोहम असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमोजा मौजस। इस प्रकार से यहां बतलाया कि भाई, तो ये जो श्लोक है ना अष्टम, ये किसका प्रतिपादन कर रहे, देखिए श्रुति वचन का ध्यान रखिएगा, पुरुष अहम अस्मि, तीनों पद का अर्थ बतला रहे। पुरुष शब्द का अर्थ आप लोगों ने प्राप्त किया। आज हम लोगों ने सातवां श्लोक के द्वारा अहम शब्द वाच्य क्या है वो जाना, और आठवां अष्टम श्लोक के द्वारा बतला रहे अस्मि। अस्मि शब्द का अर्थ है कि ओरिजिनली आप हो कौन। तो मैं कौन हूं, कहते भाई जो भ्रमांश है उसको त्याग देने के बाद जो अवशिष्ट होता है अधिष्ठान प्रधानता। भाई ये रस्सी में सांप देख रहे हैं ना, तो सांप तो भ्रमांश है, तो उसको हटाने के बाद क्या बचेगा, रस्सी। तो वो आपका ओरिजिनल स्वरूप है। तो सारे भ्रमों को हटा दो, सारे भ्रमों को हटा देने पर जो बचेगा वो जो चिदात्मा है उसी तत्व के अस्मि। अस्मि शब्द का अर्थ है, इसलिए अहम जो मिल में आ गया ना, ये अहम जो है जीववाची है, और बीच बाद में फिर अस्मि, अहम अस्मि मैं, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, अहम जीवोस्मि बंधन। और उसी को हम जब अहम ब्रह्मास्मि करते हैं तब वो हो जाता है मोक्ष का अवस्थिति। इस प्रकार से अच्छा अब टीका देखिए, यदा पुनर्भ्रमांसस्य देहद्वय सहितस्य चिदाभासस्य तिरस्कारान् मिथ्यात्वज्ञानेन अनादरात् अधिष्ठान प्रधानता अधिष्ठान भूतस्यैव कूटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते तदा अहम् चिदात्मा असंगश्च अस्मि इति बुध्यते जानाति। हाँ, यदा जिस समय पुनर् भ्रमांसस्य, देखिए भ्रमांसस्य मूल में है ना, भ्रमांसस्य उसी का अर्थ कर रहे हैं। जिस समय भ्रमांसस्य उसका अर्थ कर रहे हैं देहद्वय सहितस्य, दोनों देह के साथ अपनापन। चिदाभासस्य तिरस्कारान, ये अपना देहद्वय के साथ जो चिदाभास का जो ये है उसी को भ्रमांश शब्द के द्वारा बतलाया। और फिर तिरस्कार शब्द आया मूल में, तिरस्कार क्या है, कहते मिथ्यात्व ज्ञानेन अनादरा। तिरस्कार मतलब ये बड़ा तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार मतलब अनादर कर देना। तो आदर करके हमने पकड़ रखा हमारा, जो मैं जीव हूं तो बड़ा आदर से ग्रहण कर रखा, और इसी को अनादर मतलब। कैसा ये है कि मैं जो नहीं हूं उसको देखिए, इसीलिए भ्रम ज्ञान ही दुख का कारण है। ये हमारे जो कष्ट है दुख है इसके मूल में उल्टा विपरीत ज्ञान। तो देखिए जो मैं नहीं हूं वो मैं मान करके बैठा, तो उससे तुम्हारा भरता नहीं ना। स्वप्न में आप कितने भी खाइए पेट तो भरता नहीं है, सुबह उठ करके चाय नाश्ता चाहिए। तो स्वप्न में भाई दो घंटा पहले आपने पेट भर के खाया ये देखा, कहते वो स्वप्न था। इसीलिए आप यहां इसमें कितना भी आप अपने को कैसा भी मानो, लेकिन चूंकि आपके ओरिजिनल स्वरूप नहीं है इसलिए उसमें आपकी कोई तृप्ति नहीं है। इसीलिए यहां लिखते हैं देहद्वय सहितस्य चिदाभासस्य तिरस्कारात् मिथ्यात्व ज्ञानेन अनादरात्। मिथ्यात्व ज्ञान की मिथ्या है। अच्छा, अनादर होने से मिथ्या होगा कि मिथ्या होने से अनादर होगा? मिथ्यात्व का ज्ञान हो तो अनादर होगा, अनुन्य तो नहीं कि एक दूसरे का सापेक्ष ऐसा तो हाँ नहीं। मुश्किल तो सभी जीना मुश्किल नहीं है, खाना मुश्किल नहीं है, सभी मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन ये साधना तुम उसकी, ये मैं ये कर रहा हूं कि देखिए अनादर भाव कब आएगा। हाँ तो ये आप ये इसको थोड़ा और स्थूल में ले जाइए, ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, ये कब जाएगा महाराज? तो समझ आप लोग फटाफट उत्तर दे रहे, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ वही बोल रहा हूं कि वो तत्व में जो झूठ हम इतने सुन रहे, इतना आसक्ति फिर भी नहीं जा रही, इसका मतलब है मैसेज संदेश बहुत कुछ है पर तो एप्लीकेशन में हम जो है फेल हो रहे ना। मतलब कहीं ना कहीं मेरा ये है आदर बुद्धि का अभाव हम कर नहीं पा रहे, अनादर कर नहीं पा रहे। अनादर नहीं कर पा रहे इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का हाँ ये घुमा पर के हाँ दुखालय को सुखालय भगवान बता दिया, उसमें भगवान कुछ भी बताए, अपना अनुभव है सुख है, भगवान कुछ भी बताए तो इसलिए ये बात है। वाह तो ये बात भाई अनादरा अनादराना अधिष्ठान प्रधान था, इसलिए वो तत्व ज्ञान से महाराज मिथ्यात्व ज्ञान हो जाए तो फिर प्रत्येक वस्तुओं के साथ जो आदर भाव है वो दूर हो जाता है। अनादरणात् अधिष्ठान प्रधानता अधिष्ठान भूतस्यैव कूटस्थ स्वरूपेन जीवेन स्वीक्रिय। ये देखिए जब वो भ्रमांश का वो दूर हो जाता है हाँ तब वो अपने ओरिजिनल को प्राप्त कर लेता है। भाई रज्जु को जब प्राप्त कर लेता है, सर्प जो भासित था वो चला गया तो रज्जु में जाके बैठा ना, तो अनादर किसको किया आपने? मिथ्यात्व। तो जो मिथ्या ही वो अनादर हो गया तो भाई बाकी क्या बचा? सत्य। तो उसी को कह रहे हैं वो किस रूप में वो अनुभव करता है कि तदा अहम चिदात्मा, मैं चिदात्मा हूं, असंगश्च अस्मि, मैं असंग हूं, इस रूप से वो। तो दो श्लोक बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हमारे यही तो मुख्य गांठ मुझे लगता है, एक तो मिथ्या के कारण मैं संसारी हूं और इसको खोलना मतलब मैं असंसारी हूं, दोनों ही भाव है ना। तो एक अवलंबन और आश्रय क्या है और जो आदर भाव है और तिरस्कार है, ये दोनों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शुक्ति श्रुति का जो दो शब्द अश्मि पद मतलब अश्मि, अश्मि मतलब क्या है? अहम अश्मि। तो अश्मि शब्द के द्वारा केवल चैतन्य मात्र अधिष्ठान मात्र का अवबोध है, वहां किसी भी प्रकार के। और इस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि जिस समय अधिष्ठान का भ्रमांश का तिरस्कार कर लेंगे और अधिष्ठान के साथ उनका तादात्म्यता हो तब महाराज वो चिदात्मा असंगश्च अस्मि इति बुध्यते, इस प्रकार से वो समझता है। ननु अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव स्वरूपत्व स्वीकारे चिदात्मा अहम असंगो अस्मि इति बुध्यते इति यदुक्तम् तद अनुपपन्नम् स्यात् असंग चिद्रूपस्य कूटस्थस्य अहम् प्रत्यय विषयत्वाभावात् इति संकते। हाँ देखिए बहुत सुंदर एक निश्चय बतला रहे, ननु अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव स्वरूपत्व स्वीकारे, अधिष्ठान चैतन्य को ही जीव के स्वरूप माना जाए, चिदात्मा अहम असंगो अस्मिति बुध्यते। ये तो आपने पहले श्लोक में बतलाया कि भाई अधिष्ठान का जब स्वरूप बोध हो जाए तो चिदात्मा उस समय कैसे अपने को जानता है, जो पहले ससंग मान रहा था जान रहा था, अधिष्ठान के साथ संयुक्त होने पर भ्रम का निवारण होने पर वो अपने को किस रूप से जानता है कि मैं चिदात्मा हूं असंग अस्मि, मैं असंग, मेरे साथ किसी का कोई संबंध कदापि नहीं। भाई प्रकाश और अंधकार सम विहार कभी नहीं हो सकते। तो भाई ज्ञान और अज्ञान, इसलिए ये दोनों में सहावस्थान को आप कैसे स्वीकार कर सकते। तो यहां भी वो बतला रहे कि भाई जब वो भ्रम का निलय निरसन हो जाता है तो भाई चिदात्मा अहम असंगो अस्मिति बुद्धते इति, ये जो आपने कहा यदुक्तम तद अनुपपन्नम, ये ठीक नहीं है। क्यों? असंग चिद्रूपस्य कूटस्थस्य अहम प्रत्यय विषयत्वाभावात्। जो असंग है, जो चिद्रूप है, जो कूटस्थ है, वो महाराज अहम प्रत्यय के विषय। अहम प्रत्यय बोले तो अहम प्रत्यय मतलब अहम शब्द वाच्य, वो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ही है अहम जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे उपाधियों को लेकर के अहम का क्या लगता है। नहीं तो यहां ये जो प्रश्न उन्होंने बताया कि वो अहम करके नहीं बोल सकते अहम प्रत्यय अविषयत्वात्, तो इसका मतलब है अहम शब्द भी कई अहम का स्तर है। आगे बतलाने वाला है अहम भी एक नहीं है। तो जिस अहम से हम लोग परिचित है ये अहम अलग है, और श्रुति में जिस अहम का बोध है वो अहम तो मात्र बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ, और अभी जो हमारा अहम है ये तो महाराज बड़ा घालमेल बैला हुआ है। इसलिए यहां प्रश्न उठाया कि चिदात्मा असंग अहम अस्मि, ये तो आपने कहा परंतु तो वो कह नहीं सकते हैं असंग चिद्रूपस्य कूटस्थस्य अहम प्रत्यय विषयत्वाभावात्, वो अहम प्रत्यय का विषय हो नहीं सकते। तो तब तो फिर ये अहम करके कैसे कहते कहते आगे ये श्लोक बतला रहे कि अहम भी तीन प्रकार के अहम है, तीन प्रकार के अहम है। अब जिस अहम को लेकर के आप हम चिंतन कर रहे हैं वो तो बिल्कुल महाराज स्थूल, और श्रुति में जिस अहम तत्व का प्रबोध है पूरा स्वच्छ। इसलिए हमारा इसीलिए समझना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा अहम का अनुभव अहम तत्व का विचार अहम तत्व का निश्चय अलग है, और श्रुति जो अहम का वो बिल्कुल स्वच्छ सुंदर वो अलग है। इसलिए दोनों का स्टेट लेवल ही अलग है ना। अब हमको यहां से जाकर के वहां बैठना पड़ेगा। चलिए कल नहीं परसों फिर चिंतन करेंगे। ओम पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमः ओम शांति शांति शांति शंकरं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।